תגידי שאת מתכוונת, השתיקה שלך רועמת, איזה יום עצוב. תגידי מה את מתעלמת, תגידי שקר או אמת, תגידי משהו. תגידי כי כמעט שכחתי, מה זה רגש כמו שלימדת אותי, לא מרגיש אפילו יום. תגידי כי אולי נכון לא לפתח ציפיות, לא לפתח אשליות. תגידי את לא שמה עודם לכבודי כמו מקודם, איזה יום עצוב. תגידי זאת מלכודת, לא צחקת כבר איזה חודש, תגידי משהו. מתכוונת, השתיקה שלך רועמת, איזה יום עצוב. תגידי מה את מתעלמת, תגידי שקר או אמת, תגידי משהו. תגידי כי כמעט שכחתי, מה זה רגש כמו שלימדת אותי, לא מרגיש אפילו יום. תגידי כי אולי נכון לא לפתח ציפיות, לא לפתח אשליות. תגידי שאת מתכוונת, השתיקה שלך רועמת, איזה יום עצוב. תגידי מה את מתעלמת, תגידי שקר או אמת, תגידי משהו. מרגיש אפילו יום. תגידי כי אולי נכון לא לפתח ציפיות, לא לפתח אשליות. לפתח אשליות. תגידי כי אולי נכון לא לפתח ציפיות, לא לפתח אשליות.